سورة الشعراء درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. كذلك أمدارنجي سلكناه چلو منگا دیلرا في قلوب المجرمين فزلنو دو مجرمانو كي سنگا چه مخکز کرو شو چه دادا سی کتاب دے چه اللہ تعالی تا ترا لے گلے دے اوستا پزڑ باندے اللہ تبارک و تعالی دا دی نزول فرمائی او پدا سی جبا کی دے چه پاربای جبا دے او دارنگی دا دی چکم جبا دا او دا دی ذکر پا کتابونو پا خوانو کی اون دے او د دې او د پخوانو کتابونو هغه مزامین چې د الله د وحدانیت او د نشور د قیامت او د رنګي د جنت او د دوزخ او د رنګي چې کوم اصول دی د دین هغه ټول کتابونه په دغه اصول د دین کې یو دي. او الله تبارک وتعالى فرمایي چې دې نه دی دا انکار دا داسې کوي لکه گویا تبوي چې دا د مخکینه د پلار نیکو د طرف نه چې کوم دی د دې د خلاف او د دې د اعراض کول د قران کریم نه او مخ اړول د قران نه دا داسې دی گویا چې د مخکینه په دې کې را روانه خبره ده. او دا رنګي ا د دې زړونه د دې نه داسې انکاری دي تبوي چې یو بل ته په دې باندې وصیت کړي او د مخکینه دا خبره را روانه ده. نوم دارنګ چلو مونږ دی خلاف کول لره چلو مونږ دی تکذیب لره چې دی کم تکذیب کوي دی قران ته په جوړونو د مجرمانو کې بلار او نیکو چې کوم خلاف او تکذیب او اعراض کړو د قران نه هم هغه شان اعراض کوي او هغه شان مخ اړي لا یؤمنون به ایمان نه راوړي په دې قران باندې حتا يروا العذاب الالم تر دې پورې چې ویني عذاب دردناک ایمان به بیا راوړي په چې کله ورته عذاب مخامخ شي فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً نُرَابَشِ دِيْتَ نَاسَا پَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ او دیکی بشعور کدر لنوی تاسو تا دا اللہ تبارک و تعالی دا کتاب خبر کی گی او تاسو انکار کوئی او دارنگی بازی وقت کی بیوی کچری تو پخا کئی نو پا منگ مای دی عذاب راشی نو اللہ تبارک و تعالی وی که عذاب رازی نو پا تاسو مانی پا داسی حالت کی برازی چی بیا با تاسو کی شعور کدر لنی بیا به پیپونه شه بیا به افسوس ناری ووی لکه څنګه چې پرمای فیقول نوای بدی هل نحن منذرون آیا منګلا مولت راکړی شوی دی یعنی بیا به مولت غواړي اوس خو عذاب عذاب ناری وای او چې کله راشي نو بیا به وای چې خو اوس منګلا مولت پکار دی. نو الله پاک وای اف بعذابنا یستعجلون نو آیا په عذاب زمنګ ما دی تلوار کون کی دی اوس پوری د چغی والی چستانه انکار کول د عذاب نه خالی نه دی اوس چې عذاب راغې نو مولتونه غواړي ها زما په عذاب ها چې الله تبارک وتعالى کوم عذاب راولیږي نو هغه عذاب ته بیا ټینګېدل ها او د هغه عذاب ها هغه ته ها قتل او د هغه عذاب سکل بیا دا ډیره ګرانه خبره ای نو د دې وجنه د مخکینه تاسو عذاب غواړی او که عذاب راشی نو بیا به وایي چې یاره موږ له مولت فکار دی افر ایتا ای ویني ته ام متعناهم که پیدا ورکو موږ دی لرا سنین سکلونه ثم جاءهم بیا راشي دی ته ما کانو یوعدون هغه چې د دې سره یې وعده کولی شي ما اغنا عنهم نو دپه به نه کې د دې نه ما کانو یومتعون هغه چې دی په خوشحالی اغستې. الله تبارک وتعالی وای د دنیا فائدې او د دنیا خوندونو ها کې امختی او کپرس کو چې تاسو سره کوم وعده د الله تبارک وتعالی د طرف نه د عذاب کوم الله مقرر کړی دا ستاسو د پاره او د الله د طرف نه کوم وعده دا نو چې کله هغه عذاب راشي نو د دنیا د مزې چرچی دا بیا تاسو له اس پیدا نه درکای او الٹا انسان چې کله په تکلیف کې گیر شي نو کده ارسم رمزه مخ کې او خوندونه غستی ها په یو معمولی تکلیف او بیمارای سره د انسان حالت ته وګوره و ما خوړو سلیدلی نه دي. نو دغه رنګې دغه خوندونه دغه مزې دغه چرچې چې تاسو ته دعوت درکېږي او تاسو د دعوت ته منلو لپاره دغه مزوب او دغه خوندونو پرې خودو ته تیاریږئ نه، ځکه چې د الله تبارک وتعالی کتاب خو د دې مطالبه کوي چې تاسو خپل خواهش د الله د رالیږلې شوي کتاب مطابق وګرځوئ. نو بعضې وخت کې دنیا والا خلک سوچ کوي چې یاره دا مزې او دا خوندونه زه چرته پرېښودی شم، نو د الله د حکم دپاره هغه خوندونه نه شي پرېښودی دی. نو خوندونه به تر کومې پورې اخلي که عذاب در باندې راغی دغه خوندونه و بیا تاله څه پیده درکوي. وما اهلکنا من قریه او نه دي تباه کړي مونږه د کلونه ان الا لها منذرون مگر دیل ردی یره ورکوونکی. الله تبارک تعالی وی منگا د عذاب دراغلی ګلو نمخ کی تنبیه او خبرداری لازم ورکو، او ا خبرداری او تنبیه الله تبارک تعالی د خپل پیغمبرانو او چې د پیغمبرانو سلسله ختم شوا تر د قیامت پورې الله تبارک تعالی د هغه د پاره خلق د بیان د پاره او د الله تبارک وتعالی د خلاف کولو نه د يرولو د پاره او د الله د کتاب او د پیغمبر د تابعدارۍ کولو د پاره پی در پی چې کم دینو په خلقو کې الله تبارک وتعالی خلق راوچتای. ذکر دا قران نصیحت ته وما كنا ظالمين او نی مونږ ای ظلم کوونکی. کسوک د الله تبارک وتعالی یو حکم راولی گلی شي او پاغه کې دتا پزان باندې زیاتې ښکاری چې دا خو په مونږ باندې دا شپاړس غنټې روزه د زبې څنګه نیوما دا خو یې زیاتې زمونږ تن دی او زمونږ لوګې ته د الله تبارک وتعالی څخه ضرورت دی. بعضې خلک داسې خبرې کوي، الله تبارک وتعالی وایي مونږ په چا ظلم نه کوو. قرآن کې چې کوم حکم تا ته کیږي دا د پند و نصیحت دی. نن ته په دنیا کې الله تبارک وتعالی د سورزو د پاره د میلمه په شکل را لېږلی او پتا امتحان کوي چې آیا هغه لوی ژوند چې د نه ختمېدو والا ژوند دی چې هغه سبب ستا لپاره د خوشحالۍ وګرځي. نو الله تبارک وتعالی وایي چې د قرآن احکام کوم زم را لېږم دا دې څوک سوچ او فکر نه کوي چې کنه دا مونږ زیاتې کوو. الله پاک وایي زه په چا باندې زیاتې نه کوم. دا هم د الله تبارک وتعالی یو عظیم رحم او فضل دی. په الله یقین وکړه مونږ تاسو راشو دې جمعات کې سړی اول خزان پاک کی پاکی کپڑی چولی او راشی او په جمعات کې ودرېږي او یو بلوینی او په دې جمعات کې وګوره څومره خوندې. هغه کافر زکل نه کله ځان سره سوچ کوم چې په دې لارې جمعات ته روانم زمامیانه دا کافران منګ پینځه وخت الحمدلله سکون میلاویږي چې سړی جمعات ته رادن نشي دې د پاره خوړو داسې ځای نشته. اسلام داسې دین دی دا د ظلم دین نه دی، دا د خون ورکولو دین دی چې په رمضان کې روژه دیونی ولا شپاړس او پنځلس او څوارلس غنټې ته وګوره د هغې الله تبارک وتعالی څومره عوض څومره چې کوم دی ستا د بدن د پاره هم. نن وګوره هغه خلک چې هغې سرچونه کوي هغې وی یره په کال کې لازم روژه دا هم زموږ د بدن د خیر د پاره الله تبارک وتعالی را لېږلې ده. خو صرف او صرف خپل تابعداری پی معلومی چې آیا څوک په غیبانه باندې زما احکام ته تیاریږي زه ظلم نه کوم. وما تنزلت به الشیاطین او نه دی را لېږلی شوي په دې باندې شیطانان. دا داسې قرآن دی چې دا الله تبارک وتعالی د شیطانانو نه محفوظ ساتلی دی. وما ينبغي لهم او نه دی مناسب دی لرا وما يستطيعون او نه دی توان لرونکي. انهم ديجدي عن السمع دو اوريدو د قران لمعزولون اڑخت شوی دی پاڑخت کری شوی دی. الله تبارک وتعالى وی کو سوکدا سوچ کای او سوکدا خبری کای چې یرا دا شیطانی خبری دی او نو الله تبارک وتعالى وی قران د شیطان خبری نه دی، زکا چې د شیطان خبرې خټولې د دوکې او د فریب او د بیمانۍ دي او د قران دعوت چې دی اثر اثر ته وګوره د الله تبارک وتعالی د طرف نه د خیر او د برکت ته او د شیطانانو د پاره دا طاقت نشته چې قران چې کم دین د قران غو نه جوړ کی الله تبارک وتعالی تمامي دنیا ته د دې یو مقابله د پاره دعوت ورکړې چې داسې قرآن دې څوک جوړ کړي. دی د اورېدلو د قرآن نه په ډډه کړې شوي دي. د دې وجې نه سورة الجن کې اومه ها یو کم دیر شمه سپاره کې د جناتو پخپل د ځان نه نفي کوي، وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. ويمن بد اسمان پلمونو کې ناس تو غنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، اغه زینو کې چې مونږ به پی د ملائکو اغه خبري اوريدي یو بلتا که نو اوس چې کوم دې څه چالو شو یارا اغه پیری اغه چوکیداره سخت شوي اغه اوريدل مونږ نشو کولې. وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا. وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. مونږ ته پته نه لګي چې الله اراده ده خیر کړی ده او که د شر کړی ده. دا دوره څوکیدارۍ سختي شوي دي. نو شیطانان په خپل د قرآن د نزول په وخت کې چې کله الله پاک نبی علیه السلام ته د قرآن نزول شروع کړو، لمنې د اسمانونو او چوکیدارۍ د اسمانونو دا سختې شوې چې شیطان چرته یو خبره کدلله د قرآن چې کوم دی د ملایکو نه چرته راونه نیوي. الله تبارک تعالی وی دی دا اوریدو د قرآن نه په ډډه کړې شوي دي. فلا تدعو مع الله مرا مدد کو د الله سره الهن کارساز آخر بل فتكون من المعذبين. نشیبا ها د سزا ها د هغه چانه چې سزا ول ورکی دا کتاب الله تبارک وتعالى او فرمایل لکه څنګه چې آیات نمبر 192 کې وانه لتنزيل رب رب العالمين. دا قران راتلل دی قران د طرفه د رب بالعالمین ندی. او بیا پرمایل د شیطان په دې کې څه قسم له مداخلت نشته. نو پکار دی چې د دې په اوامرو عمل وکړي شي او د دې په نواهیو باندې ځان ته بچ وساتلی شي. نو په اوامرو کې اول حکم د الله د توحید دی او په نواهیو کې اول نهی د الله د شرک ته چې شرک مکوي. نو اوامر دا چې الله یو غنا او نهی دا چې بل چاته کار ساز موایا. نو ځکه وي بلا تدعو مع الله اله اخر مرا مدد کوي دا الله سره کار ساز بل. فتكون من المعذبين نشيب دا غچانا چې عذاب والله سزا والله ورکول شي. وانذر عشيرتك الاقربين او يروا په دې قران سره اغه قوم نږدې اول خلق د خپلوانونه اول د خپلوانونه شروع کا. خدل ته دا خبره چې بعضی خلق وای چې دا آیات نازل شو نو نبی علیہ السلام د یری هغه आवाज وکړ لکه څنګه چې په مکه کې بکیدو هغه صادر به د ډیرې د پاسه چې کم نه نو داسې تاو را تاو کو ته خطرې आवाज به کو. نو وی نبی علیہ السلام راغی د صفا په ډیرې باندې هغه आवाज یو کو ابو لهب دیرالل او چې کله هغه ورته وی خبره وکړه نو ابو لهب ورته وی چې تباشی تا موږ د دې د فار جمع کړو چې بغیر د الله نه بل څوک سن شي کولې. خدا خبره په دې ځای باندې صحیح نه ده ځکه چې سورۃ اللهب چې کم دی اغا لسم نمبر دی په نزول کې او دا وصل ختم نمبر دی په دغه کې په نزول کې. نو خو مخکې نازل شوی دی سورۃ اللهب عادی نبی علیہ السلام خلق جمع کړو په هغه ځای باندې خو اذان له حکم دی دا اذان لا. وانذر عشيرتك الاقربين ويروا هغه قوم نږدې اغه تبر ستانیز دی یعنی اول دا چې خپل خپلوانو ته د دی وجن نبی علی السلام خپل ترور صفیه رضی الله تعالی عنها ته خپل لور فاطمه رضی الله تعالی عنها ته دی ته وی چې تاسو دا الله تبارک وتعالى د عذاب نه په عمل پاکیدا او په عمل کول سره بزان بچ کوي. وحفظ جناحک او خکتک وزر خپل لمن اتبعک من المؤمنین د فارد هغه چا چې تابعدار دي ستاد مؤمنانو نه یعنی شبکت په مؤمنانو د ایمان د وجینا کاغه خپل دی کاغه پر دی دی چې ستا خپل او ستا دعوت ومنو او کو پر دو ستا دعوت ومنو دا غی د فارستا ضرب نه شبکت او مهربانی. فین عصوکا نو بس کچری نافرمانی کول ستا وقل نور تو و انی بری ام مما تعملون زبې زار ام دا غسنا چې تاسو کوم عمل کوي کده الله نه خلاف کوي نو که خپل دی او که پر دی دی نو بیا ته بیزاری اختیار کا بیزار شته. وتوکل علی العزیز الرحیم او ځان وسپاره په غالب په زورور بادشاہ رحم کوونکی بادشاہ باندې یعنی مقصد سو چې مد خپل دو او د خپل تاسو د حمایت نه او یا د پردو خلکو تاسو د حمایت کولو پروا مساته الله د سره دی چې الله در سره من نی رحمانا کلهکر در سره وی یک تنهای نو مطلب دا چې د الله تبارک وتعالى در سره دی په الله توکل ساته اپ الذي اغا الله يراك تبيني تالرا حين تقوم كلا چه تپاسي ده پار ده بيان او كلا چه تپاسي ده پار ده تابداري ده الله تبارك وتعالى وتقلبك في الساجدين او اوڑي دل راوڑي دل ستا پا تابدارو كي اوڑي دل راوڑي دل ستا پا سجده كونكو كي اوڑي دل راوڑي دل ستا ده بيان پا اوریدونکو کی چستانه سوکستا مسله منی موحدین او ستا ملګری الله تبارک وتعالى نستا اس یو حالت پټنه دی انه دا الله تعالی چې دی هو السميع العليم اغا اوریدونکو او پوه دی هل انبئکم آیا خبر کوم تاسو لرا علا پاغه چا باندې علا من پاغه چا باندې تنزل الشیاطین چرازی اغه سکه شیطانان تنزل على كل افاك اثيم شی رازی شیطانان په هر یو دروغجن او ګناګار باندې یلقون السمع واکثرنکی واکثرهم کاذبون او ډیر د دینه دروغجن دی الله تبارک وتعالى وی تاسو زه خبر کم چې شیطان د چا ملګری دی زکا چې په بخاری کې واقع رازی چې سره زی وهیران لا نیو خزید نبی علی السلام ته وی تو جو خپل شیطان پرې خو دی استغفر الله الله تبارک وتعالى وی زه خبر کم تاسو لرا چې شیطان چا سکر راځي شیطان خو هغه ګناګار او دروغجن سکر راځي او داغه کار دادی چې د ګنا او د دروغجن هغه لار چې څوک داغه تابعداري کوي چې په هغه لار باندې ورسم کی او دا رنګي وشعراء او شاعران چې دي یتبعهم العاون روان دي د دې پسې سرکشه دارنګي باز خلق بووي دا شاعر دي نو شاعر په شاعرای کې چې د چا تعریف وکینو اسمانونو ته اوچت او د چا چې غیبت او عیب بیان کی نخکته راو غرزي آیا د قران پیشنګوي د قران مزامین د قران بیان چې روزمره الله تبارک وتعالى د پیغمبر په ذریعه سره کم کتاب تاسو ته نزول دا غي فرمای روزانه وګورئ چې دا لاسکای چې کوم خلکو منلې دي او کوم خلکو ومنه د زمکې د اسمان د لاندې او د زمکې د پاسه بغیر د انبیاء علیه الصلاة والسلام نه د غینه بهترین مخلوق نشته چې چا قرآن منلې دي چا صحابه رضوان الله اجمعین دي او په دنیا کې الله تبارک وتعالى ورته د جنت بشارتونه راولېګل تاسو نه ګورئ دا د شعراو کلام دی دا د شعر او شاعرۍ کلام دی الم تر انهم ايا نغوري دي في كل واد يهيمون چې دوی پار یو کنده کې خیران او فریشان دي ته ګورې نه کله یو غرولي کله بر غرولي چې څوک د قران او د سنت نه علاوه نور طریقې استعمالي او دارنګي بعضي اغه شاعران چې غي د حق ته پاره نه بلکې د مجازو ته پاره خپل وخرابي او دارنګي خپل عقل او دارنګي خپل عقل بي ځای استعمالي نو الله تبارک وتعالى وی دی اپ حیران او پریشان دی وا او هیم اغه وخت وای چې هغه باندې داسې مرزي چې داغه مرز د وزینه دی داسې تیږي چې بوبو باندې مړیږي نو بسکی او سکی نو حیران او پریشان ای نو دغه رنگ شاعروم کلا یو او کلا بلس اغه شاعران چې هغه د مجازو د پاره خپل ځان استعمالی تور مر اغه پریشان ای او شعراء والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم اتنقر دي چدي في كل واد يهيمون چه دوی پار يو کندك خيران و پریشان دي وأنهم دوی چدي يقولون وايدي ما لا يفعلون آغا چدي نكي يعني خبر باغا كي چه آغا پا عمل كنرا ولي أو قرآن كريم أو ده پیغمبر كار خدا ده چه دا خود قرآن زند ثبوت أو ده قرآن تابیداری وګوره د پیغمبر او د پیغمبر وګوره رزش پکې د الله تبارک وتعالى د کتاب تابیداری چې هغه تاسو ته عملی تور د نبی علی السلام نه ظاهری گی او خکاره کی گی او دا غد ملگرو نا چی اغا بانی چی ایمان راوڑه ده او دا دینی قبول کرده ده او دا قرآنی قبول کرده ده او گوره ورتا نو آیا دا آغا چا پشان کی دیشی چی اغی کمی خبری کی او عمل کی نراولی الا الذین آمنوا مگر آغا کسان چی ایمان راوڑه ده ده که استثناء کی دا آغا شاعرانو چغی دا اللہ دے دین دے پار لک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ چ نبی علیہ السلام بد کفار دے طرف نہ خبر دا سرالا غبوی جواب دے خبر یو کا نو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ وانت شاعران اغي و بیا دا اغي جواب کا نو ذک ایدلتا ہا خلق ہا مستثنا کا دا اغي شاعران نہ چغی حیران او پریشانی الا الذين امنوا مگر ہا کسان چ ایمان راوڑے دے و عامل الصالحات او عمل کی نیک وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا او یادی الله لره ډیر وانتصروا من بعد ما ظلموا بدل اخلی پس دا غنه چې دی په دې ظلم شي چې د کافرانو د طرف نه صدا سي خبره راشي دی دا غي ها دو ټوک جواب ورکي دا غي د پاره وسيعلم الذين ظلموا زرد چې په بشي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی ای منقلب ينقلبون چې کوم طرف ته دا وړېدو دی اوړي الله تبارک وتعالی وي ډېر ضرب پوشي چې آیا دې په کوم کروټ باندې اوړي او کوم طرف ته اوړي نو الله تبارک وتعالی وي دا چې کوم سړی د دین او د اسلام اړخ نه بل اړخ ته اوړي دا ظلم او زیاتې د ځان سره ډېر زرد چې دې ظلم او د دې زیاتې پته به وته ولګي كذلك سلكناه في قلوب المجرمين هم دغرنگي چلو منگا دي انکار لرا في قلوب المجرمين پزرون دو مجرمانو كي لا يؤمنون به ایمان راوڑی پده قرآن سرا حتى يرو العذاب الالیم ترده پوری چوینی عذاب دردناك فيأتيهم بغتتا نرابش دي تناسابا وهم لا يشعرون او دي كي بشعور كدر لنوي فيقولون وايبا هل نحن منذرون یومنگا آیا یومنگا مولت را کړی شوی اف بیا ده بنا یستعجلون نو آیا فعذاب زمون ما دی تلوار کون کی دی افرا ایتا ای وینې تو امت تعناهم سنین که پیدا ورکو مونږ دی لرس کلونا ثم جاءهم بیا راشدی تما کانو یوعدون اغا چې دی سره وعده کول شي ما اغنا عنهم نو دبه بن کی دی نه ما کانو یمتعون اغا چې دی کمی پیدا خوشاله غستې وی وما اهلكنا من قريتنا وند تباكري منغا دكلنا الا لها منذرون مگر وي دل ريار ور كون كي ذكر ادا قران نسيت وما كنا ظالمين وني من ظلم كون كي وما تنزلت به الشياطين او ندير علي گلي شوي پدي قران سرا شيطانان وما ينبغي لهم او ندي مناسب دي لرا وما يستطيعون او ندي دي طاقت لرون كي انهم ديچدي عن السمع دا اوریدو د قران نه لمعزولون پاړخ کې شوی دي فلا تدعو مع الله اله اخر نمر مدد کوا د الله سره کارساز بل فتكون من المعذبين نشي بداغه چانا چې عذاب ول ورکړي چې سزا ول ورکړي کی وانذر عشيرتك الاقربين او يروا اغا تبرستان از دی قوم نزد وحفظ جناحك او کتک وزر خپل لمن تبعك من المؤمنين اغه چا د پارا چې تابعدار دي ستا د مؤمنانو نه فاین عصاو کانو کو چر انا پرمانی کیستا فقل تور تو و انی بری ام مما تعملون ز بیزار ام داغه سن چې تاسو کوم عمل کوي وتوکل علی العزیز الرحیم او زان اس پارا فغالب رحم کون کی الذی اغه ز یراک چوینی تعالی رحین تکون کله چې تپاسه وتقلبک فی الساجدین اوریدل راوریدل ستا پو اس پتابیدار خلقو کی یا سجده کونکو کی چتا سر سجده کی او یا غا موحدین چستا خبری تغوکی کدی انہو هو السمیع العلیم دا اللہ تعالی چی دے اوریدون کی دے اپو دے هل انبیوکم آیا خبر کرم تاسو علا من تنزل الشیاطین پا آغا چامانی چی رازی غصک شیطانان تنزل علا کل افاک اثیم رازی شیطانان فا دار یو درغجن او گنانگار سکا یلقون السمع و اکسارن کئی و اکسرهم کاذبون او دیر دینا درغجن دی و الشعراء و شاعران یتبعهم الغاوون روان دی دی پسی سرکش علم تر انهم ایتنگور دی چی دی پی کل وادی یهیمون پار یو کندک خیران و پریشان دی وانهم ودوی چې دی یقولون وای ما لا يفعلون هغه چې نه کوي الا الذين امنوا مگر هغه کسان چې ایمان راوړی دی او عامل الصالحات او عمل کوي نیک وذكروا الله كثيرا ويادي الله لردير وانتصروا وبدل اخلي من بعد ما ظلموا پس تاغنه چې دی هم هني ظلم شوی وسيعلم الذين ظلموا زرد چې په بشي هغه کسان چې ظالمان دي ای منقلبین ينقلبون چې کوم طرف دا اوریدو تدی اوری په صورت کې د وو انبیاء علیه الصلاه والسلام ذکر کوي موسی علیه السلام او داغه په خلاف ما د فرعونانو وګوري دغه حالت څه شو ابراهیم علیه السلام چې مسله کوله او چاونه منله ابراهیم علیه السلام له الله تبارک وتعالى څنګه نجات ورکو او چا چې د دنیا نه په دغه حالت کې لړل وګوره دغه تباہی بیا د نوح علیه السلام بیان او داغه د قوم غر کېدل او دا رنگ کیشته کې دغه بچ کېدل بیا د هود علیه السلام او ګوره دا غی له الله نجات ورکول او دا غی په خلاف معنی په قوم کې چې کوم خلکو خلاف ورزای کولې دا غی او ګوره تبا کېدل بیا ورپسې د صالح علیه السلام بیان او ګوره چې دا غنه خلاف کو او د اوخه هغه احترام چې الله تبارک وتعالى د معجزې په شکل پدی مقرر کړو هغه احترام یې اونکو الله تبا او برباد کړو او دا غی نه پس د لوط علیه السلام بیان او ګوره چې د لکانو سره بد پای بد پیلې کولې او دا غین لوط علیہ السلام من قول او غی من نشو الله فی غکل الٹکا او گورا اغا څنګه تباشو او گورا موحدین چې چا خبره منلا الله تبارک وتعالى اغا خلق چې غی موحدین او د الله تبارک وتعالى د دین تابعدار او غی الله تبارک وتعالى څنګه بچ کړو او په اخر کې او گورا شعیب علیہ السلام راغلو اغه قوم ته د توحید مسله او دا رنگ په معاملاتو کې د کمی او د زیاتی مسله اغه ورته وکړه اغه یې نه منله نو ګور ورته الله تبارک وتعالى څنګه تبا کړو په صورت کې دوه مسلې نجات المؤمنین او هلاك الجاهدین.